سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود شریف پڑھا کرے قیامت کے روز میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب و صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی، 27 پارے میں یہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مقدسہ کی نہایت رقت انگیز تفسیر بیان فرمائی جسے سن کر لوگ رونے لگے۔ ایک نوجوان اجتماع میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، کیا میرے جیسے مجرم اور گناہگار کی بھی توبہ اللہ تعالی قبول فرما لے گا؟ تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالی تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس پر کپکپی طاری ہو گئی اور اسی عالم رقت میں کیخ اس کے منہ سے نکلی اور فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے سرانے تشریف فرما تھے اور چند عربی اشعار انہوں نے پڑھے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نافرمان نوجوان، کیا تو نہیں جانتا کہ نافرمانی کی کیا سزا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور قیامت کے روز اس کے لیے اللہ تعالی کی سخت ناراضگی. اگر تو جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، اگر ایسا نہیں تو پھر گناہ سے رک جا. تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، تو نے اپنی جان کو گناہوں کے عوض رہن یعنی گروی رکھ دیا، اس کو چھڑانے کی کوشش کر. یہ رقت انگیز اشعار سن کر اس نوجوان کے منہ سے دوبارہ زوردار چیخ نکلی اور پھر بے ہوش ہو گیا. پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگا: یا شیخ، کیا مجھ جیسے سخت گناہگار کی توبہ بھی اللہ تعالی قبول کر لے گا؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ تعالی بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور ان کی توبہ قبول فرما لیتا. اس وقت اس نوجوان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی اور تین دعائیں مانگی. نمبر ایک: اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور میری توبہ کو قبول کر دیا ہے تو مجھے ایسا حافظہ دے کر میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن پاک، حدیث مبارک اور جو کوئی اسلامی بات سنوں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے. نمبر دو: یا اللہ عز و جل، میری آواز میں اتنا درد دے دے، اتنا سوز دے دے کہ میری قراءت سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے. نمبر تین: اے اللہ، مجھے ایسے طریقے سے رزق حلال عطا کر کہ جس کا میں خود بھی تصور نہ کر سکوں. چنانچہ اللہ تعالی نے اس نوجوان کی تینوں دعائیں مقبول کی، اس کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، آواز میں اس قدر درد پیدا ہو گیا کہ جب وہ قراءت کرتے تو سننے والے بڑے متاثر ہوتے اور گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے. اور رزق حلال کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو روزانہ ایک پیالہ شوربے کا اور دو روٹیاں خود بخود پہنچ جاتی، اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا، اور ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا. تو آپ نے دیکھا کہ جس نے اللہ کی طرف لو لگائی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو اللہ تعالی نے اس پر کیسا کرم فرمایا. اور یہ نوجوان اگرچہ آپ نے ان کا نام ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو، لیکن اولیاء کرام کی فہرست میں ان کا نام ہے، اور اپنے دور کے مشہور ولی اللہ تھے. ان کا نام ہے عتبۃ الغلام. تو بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ جو لوگ نیک راستے پر آتے ہیں، جو اس کی طرف لو لگاتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور جو گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ان کو بہت نوازتا ہے، ان پر بڑا کرم فرماتا ہے. جیسا کہ ایک اس قدر نافرمان نوجوان کو اللہ تعالی نے اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیا. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الکہف، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایماندار اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ بھی پتا چلا کہ اسلامی اجتماع میں زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے. جہاں سنتوں کے بیان ہوتے ہیں وہاں تقدیریں بدلتی ہیں، اور خوش نصیب لوگ اس طرح کے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور جن کے نصیب ایسے نہیں ہوتے وہ بیچارے ایسے اجتماعات میں اول آتے نہیں. اگر آ بھی گئے تو دل ان کا لگتا نہیں، یا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں، جس سے ان کا دل چوٹ نہیں کھاتا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار عبرت کے مدنی پھول ہیں، اور خصوصاً سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کے ترجمے پر پھر غور فرما لیجئے کہ ہمارے لیے اس میں کافی تنبیہ موجود ہے. اے فلم ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزیاں کمانے والوں، اے فضول اور بیہودہ کاموں میں پڑنے والوں، غفلت کرنے والے، کھیل کود میں مست رہنے والوں، اور ان کھیل کود کی ٹوہ میں پڑنے والوں، ان کے تجسس میں پڑنے والوں، کان کھول کر سنیے کہ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے. الم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقون. ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ تو کاش ہمارے دل اللہ کی یاد میں مے ہو جائیں، کاش غفلتوں کے پردے چھٹ جائیں۔ بڑا عجیب و غریب دور ہے، بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں کی، اور اس طرح کا عجیب و غریب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا۔ اب مثلا یہی لے لیجئے کہ آج کل یہ کھیل کود کے دن ہیں، پتہ نہیں یہ ورلڈ کپ اگر جیت بھی لیا تو کیا یہ جنت میں لے جائے گا، پتہ نہیں کیا یہ ہمارے جنت میں درجات بلند کروا دے گا۔ کیا کھیل کود کے ذریعے ہی کافروں پر اگر ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم فلاں کافر ملک کو ہرا دیں گے تو یہ کیا ہمارے لیے سعادت ہے؟ سعادت تو مسجد میں جا کر اللہ کو جھکنے کا نام ہے، سعادت تو نمازیں پڑھنے کا نام ہے، اور اگر کافروں پر غلبہ پانا جس کو سعادت کہتے ہیں تو میدان جہاد میں کافروں کو بھگا دینا سعادت ہے، ان پر فتح و نصرت حاصل کرنا سعادت ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا، غزوہ احد میں ہوا تھا۔ یہ کون سی سعادت ہے کہ کافروں کے ٹکڑوں پر پلو، ان کی منتیں کرو، ان کی خوشامدیں کرو اور کھیل کود میں مست ہو جاؤ؟ یہ تو شیطان نے ایسے دھندے چلا دیے ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ اس کھیل کود کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے خطرناک ہیں، خود آج آپ کے خالی کراچی شہر میں کروڑوں کا جوا اس پر کھیلا گیا ہوگا، اس کھیل کود پر۔ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اتنے لوگ مطلب اس کھیل کود کی وجہ سے بری موت مر جاتے ہیں۔ ابھی چند روز سے شروع ہوا ہمارے یہاں، تو ہمارے کھارا در میں غالباً ہماری برادری کا یہ آدمی تھا، مہمان تھا، تقریباً 25 لاکھ روپے کا اس نے مطلب داؤ لگایا، مختلف داؤ لگائے کہ فلاں، اور لگایا بھی انڈین کھلاڑی پر۔ وہ تو جواریوں کو تو انڈین پاکستانی ان کو تو خالی مطلب جیتنا ہے اور جوا پیسے بس۔ اس نے مطلب 25 لاکھ تقریباً لگا دیے جوا پہ، اور اس کی پسند کا جو کھلاڑی تھا وہ ابھی آؤٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا، اس خوف کے مارے واٹ فیل ہو گیا، یہ میرے 25 لاکھ روپے گئے، مر گیا، جوا کھیلتے ہوئے مر گیا، اور وہ مطلب کھلاڑی کے پیچھے اس نے جان دی۔ کیا موت ہے، یہ کون سی سعادت ہے، یہ کس طرح کی مطلب مسلمانوں پر ایسی نحوست چھا گئی ہے کہ روڈ ویران، مسجدیں خالی جب یہ میچ ہوتے ہیں۔ ویسے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کمنٹری سننی آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے اور پاگلوں کی طرح ریڈیو لے کر اسکوٹروں پر سائیکلوں پر جا رہے ہوتے۔ پتا نہیں یہ کون سی سعادت تھی جو ہمارے نصیب میں آ گئی۔ میں تو کہتا ہوں ہماری بدامالیوں کی سزا ہے کہ مسلمان کو اللہ کی یاد سے ہٹا کر، نمازوں سے ہٹا کر، سنتوں سے ہٹا کر ان کھیلوں میں الجھا دیا گیا، اور مسلمانے کے سمجھنے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ اگر سمجھاؤ تو برا مانتا ہے۔ میری ان باتوں سے کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے، یہ کیا بولتا ہے؟ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، پھر بھی میں تو سمجھانے سے باز نہیں آتا، شاید کسی کی تو سمجھ میں آتی ہوگی میری بات، کوئی تو مطلب یعنی کہ میرا درد سمجھتا ہوگا کہ مطلب اس طرح کی غفلتوں کا نتیجہ کیا ہے، کتنی بھونڈی موت آدمی مرتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے نیا باد کی طرف بھی اس طرح کا واقعہ ہمارے سائی بھائی نے بتایا تھا کہ ایک موت ہو گئی، مجھے لے گئے غسل دینے کے لیے، تو وہاں پر میت کے پاس ہی ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ تو اس مصیبت کو اٹھاؤ ٹی وی کو، خیر انہوں نے ٹی وی ہٹا دیا۔ اور اس کی موت کا واقعہ یوں بتایا گھر والوں نے کہ اس نے مطلب کچھ شرطیں لگائی تھی، اور ان دنوں بھی میچ ہو رہا تھا، بڑے میچ جو ہوتے، شرطیں لگائی تھی، اور وہ ایک کھلاڑی مشہور کھلاڑی تھا میاں داد، اس پر شرطیں لگائی تھی اس نے، اور اس کا میاں داد جو تھا اس کی وکٹ اڑ گئی، تو میاں داد کی وکٹ اڑی تو اس بھائی کی بھی وکٹ اڑ گئی، ہارٹ فیل ہو گئی۔ اب پہلے مسلمان اللہ اللہ کرتے ہوئے موت کو گلے لگاتے تھے، اب مسلمان جوا کھیلتے ہوئے، شرطیں لگاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، کھیل کود میں مطلب خوار ہوتے ہیں اور اگر کہو تو برا لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سائیں بہنوں، صحیح بات ہے، ترقی تو اس کی ہے جس نے نیکیوں میں ترقی کی، نیکیوں میں جس نے مطلب منازل طے کیے، جس نے نیکیوں میں اپنے درجات پائے، جس نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیابی حاصل کی، خدا کی قسم وہ ترقی والا ہے. باقی دنیا کا منصب پالے، عہدہ پالے، اربوں کھربوں روپے جمع کر لے، وزیر ہو جائے، شریر ہو جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کی ترقی نہیں ہے اگر اس سے اللہ اور رسول راضی نہیں ہے، اس کی کوئی ترقی نہیں، بلکہ یہ تو اس کے لیے مزید امتحان ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اسلام میں ترقی ملے، اللہ کرے ہمیں نمازوں میں ترقی ملے، یہ مسجدیں جو ہماری ویران ہیں ایسی ترقی ہو جائے، مسجدیں ساری آباد ہو جائیں. اور یہ مسلمان جو آج انگریزوں کے پیچھے چل پڑا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا چکا، اللہ کرے ہمیں ایسی ترقی مل جائے کہ ہمارا بچہ بچہ سنتوں کا پابند ہو جائے. تو ایمانداری کی باتیں میں تو سمجھتا ہوں حقیقی ترقی یہی ہے کہ کسی طرح بھی ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں. اور یہ مطلب غفلت کے کھیل کود اور یہ تماشے، اللہ کرے ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ نہ جانے کتنے لوگ اس میں مطلب یعنی کہ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، کتنے لوگ مطلب جوا کھیلتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کو میں نے بالکل یعنی کہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ نمازی اچھا خاصا، مگر چونکہ جمعے کو میچ ہو رہا جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، یہ میچ والے کو جمعے کی نمازوں کا تھوڑی خیال رکھتے ہیں. جس پر آپ مطلب یعنی کہ اپنے ملک کو سعادت دینے نکلے ہو تو نمازوں کا تھوڑی اس میں اہتمام ہوتا ہے، یا باہر آپ کے جو کھلاڑی جاتے ہیں تو ان کو نمازیں تھوڑی پڑھتے ہوں گے، ان کے تو بڑے قصے آتے ہیں، خوب شرابیں پیتے ہیں اور مطلب یعنی کہ خوب مطلب یعنی کہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، بڑے قصے لوگ بتاتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ماحول ہی ایسا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، بہرحال ہر شخص اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے میری باتوں کا برا نہ منائے، میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے نہیں، لینے کا کوئی ارادہ نہیں، نہ آپ نے دینے کی کوشش کرنی ہے، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں اور قرآن پاک پر عمل کر رہا ہوں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو شاید کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا جائے کہ جس نے آج کومنٹری سننے کے پیچھے اپنی جماعت ترک کی تھی، تو اس کو احساس ہو کہ واقعی یہ میں نے کیا ظلم کر لیا، یہ میں نے نماز ویسے جماعت سے پڑھتا تھا، آج میں نے جماعت چھوڑ دی، اتنا بڑا گناہ کر لیا. حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ جو اذان سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے تو اس کے کانوں میں قیامت پر پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا. تو یہ کمنٹری سننا کون سا مطلب فرض یا واجب تھا جس کے لیے آپ نے نماز کی جماعت ترک کر دی؟ ہاں کوئی شرعی مجبوری تھی، اور کوئی ایسی شرعی مجبوری اور اس کی وجہ سے جماعت چھوٹی تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ان کھیل کود کا انہماک اور اس میں مگن رہ کر مطلب آدمی اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو یہ کیسے چلے گا؟ تو یہ دھندا مسلمان کا ہے بھی نہیں، اس میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو مطلب زیادہ سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرنی چاہیے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس طرح رہا کرتے تھے کہ جیسے ہر وقت سہمے رہتے تھے، یعنی ان پر خوف طاری رہتا تھا کہ جیسے کسی کے لیے بلیک وارنٹ آ گیا ہو کہ اب اس کو فلاں تاریخ کو پھانسی ملنے والی ہے. تو اس طرح ہر وقت سہمے رہتے تھے، جیسا کہ ایسا وہ قیدی کہ جس کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا ہو، اس طرح وہ سہمے رہتے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ بھی ایک خلیفہ تھے، عمر ثانی جن کو کہا جاتا تھا، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ روزانہ رات کو علماء کو جمع کرتے اور موت کا بیان سنتے، موت کی باتیں سنتے. اور اتنا روتے جیسے سامنے میت رکھی ہوئی خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے. وہ فرما روا تھے وہ کام تھے کہ جنہوں نے اسلام کی بہاروں میں چار چاند لگائے. اور آج کل بدقسمتی سے مسلمان ایسا مظلوم ہو گیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, نام اسلامی رکھ دیا بس اتنی حد تک, مثلا نام کیا ہے تو شریف, مگر افسوس کہ شرافت کا دور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. محلے کا چھٹا وہ بدماش یہی ہے نام جس کا شریف ہے. جناب کا نام ہے سجاد. سجاد کے معنی ہے کثرت سے سجدے کرنے والا. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام دراصل تھا علی, علی اوسط, انہیں منجلہ علی, لیکن چونکہ انہوں نے عبادت بہت بہت زیادہ عبادت کی تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا زین العابدین, یعنی عبادت گزاروں کی زینت. یہ لقب تھا, نام نہیں تھا ان کا. اسی طرح چونکہ بہت نفلیں پڑھتے تھے بہت زیادہ, تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا سجاد. سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا. تو اب اس جناب کا نام سجاد ہے, نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتے, نام ہے سجاد. تو اب ناراض مت ہونا, ہم لوگ اس طرح کے مسلمان ہیں. اس کا نام ساجد ہے, ساجد مانے سجدہ کرنے والا, عید کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی. جناب کا نام عابد ہے, یعنی عبادت گزار, رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا, اور عابد صاحب مشہور ہے عابد. تو اب مسلمان جو ہے بدقسمتی سے وہ نام کا رہ گیا, اور اس میں مسلمانوں والی صفات عملی طور پر نظر نہیں آتی بالکل, یعنی کہ رسم و رواج رہ گیا. جیسے کہ کسی کا دل جلا اور اس نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. وضع, وضع قطع یہ لباس ہے, چہرہ ہے, بال ہیں, وضع قطع. نصارہ مانے عیسائی, حنود ہندو کی جمع, تمدن مانے رسم و رواج. تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. انہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائے. انہیں کافر ہمیں تانے دیں. مکہ مکرمہ میں کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ میرا ایک دوست تھا, وہ برطانیہ یا امریکہ میں, اس نے اپنی کچھ رقم اپنے عیسائی دوست کے پاس جمع کروائی تھی. ضرورتاً اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ میری رقم لوٹا دو, تو اس عیسائی نے کہا کہ کون سی رقم, کیسی رقم, کب دی تھی, مکر گیا. اب مسلمان بڑا پریشان بیچارہ, اجنبی کیا کرے. آخر کار وہ علاقے کے پادری کے پاس چلا گیا کہ آپ کا یہ فلاں جو پیروکار ہے اس نے میری اتنی اتنی رقم دبا لی ہے. تو اس عیسائی پادری نے ایک رقعہ لکھ کر اس کو مطلب نے کہ گڈی بنا کر دے دیا کہ جاؤ مطلب اس کو دے دے. اس نے اس عیسائی کو جا کر وہ پرچی دے دی اس کی. عیسائی نے پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا, اور اس نے کہا میں فلاں تاریخ کو آپ کی رقم لوٹا دوں گا. واقعی اس نے وہ رقم لوٹا دی. اب یہ حیران کیا, اس پرچی میں لکھا کیا تھا, ایسا کون سا افسوں, کون سا منتر لکھا تھا کہ جو آدمی کہہ رہا تھا کہ کون سی رقم, کیسی رقم, کب دی تھی, اس نے فوراً وہ رقم پرچی پڑھ کر دے دی. آخر اس میں کون سا منتر لکھا. اس نے بولا یار پہلے تو تم مکر گئے, پھر تم نے اس طرح پرچی پڑھ کے رقم دے دی, آخر مجھے یہ راز بتاؤ کہ اس پرچی میں کیا لکھا تھا. تو اس نے پرچی دکھا دی اس پادری نے, پادری کی پرچی. تو اس میں کچھ اس طرح کی عبارتیں لکھی تھی کہ اے بھائی, اے عیسائی, تو مسلمانوں والے کام کب سے کرنے لگا ہے؟ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنا، کسی کی رقم دبا لینا، پیسے کھا جانا، یہ تو مسلمان کیا کرتے، اپنا کام نہیں ہے، اس کی رقم دے دیں. اب آپ اندازہ لگائیے مسلمان کتنا رسوا ہو گیا دنیا میں. میں جب کولمبو گیا تھا 79 میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں نے وہاں بتایا تھا کہ ہم مطلب ہمارا جو کیش ہوتا ہے، کیش کا کام، وہ یہاں کے مقامی کافروں کے سپرد کرتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں سوپتے، کھا جاتے ہیں. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ کفار جو ہیں وہ بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اخلاق اور کردار کے معاملے میں ہم کو شکست دیتے چلے جا رہے ہیں. عجیب مطلب حالات رونما ہو رہے ہیں. اسی داڑھی اور امامے کو دیکھو، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے، غالب اکثریت، ناراض مت ہونا، سکھ ہر وقت آپ کو داڑھی اور پگڑی میں ملے گا، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہو، چاہے وہ گیم کھیل رہا ہو، وہ آپ کو اسی میں ملے گا، اپنے مخصوص حلیے میں. مسلمان کا بھی امامہ شریف اور داڑھی مبارک، یہ شعار ہے، نشانی ہے، لیکن مسلمان خلاص اب اس پر عامل نہیں. دہلی میں نے دیکھا کہ مسلمان وہ ٹوپا پہن کر وہاں ہیلمیٹ جو ہے وہ کمپلسری ہے، اسکوٹر والے وہاں تو وہ ہیلمیٹ لوہے کا ٹوپا پہن کر اسکوٹر چلا ہوئے مسلمان، اور سکھ اپنی پگڑی میں. ان کا بالکل یہ نہیں سیٹنگ کہ سکھ جو ہے وہ ہیلمیٹ نہیں پہنے گا، اپنی پگڑی پہنے گا، پہن جو کوئی پولیس نہیں روکتا، ان میں یونٹی. اور مسلمان نے تو اپنا شعار کھو دیا، بلکہ مسلمان کہلانے والا امامہ دیکھ کر ہنسی آتی اس کو، بلکہ مسلمان کہلانے والے ماں باپ اگر اس کا بیٹا داڑھی بڑھا لے، امامہ سجا لے، تو کورام مچا دیتے کہ یہ تو ملا کب سے بن گیا، یہ دعوت اسلامی والوں میں کب سے تو پھنس گیا، یہ تو نے داڑھی رکھ لی، اپنے خاندان میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو تو نے کیا. امامہ دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، داڑھی دیکھ کر قبیلے والے کیا بولیں گے، یہ تو نے کیا کرا. انہیں سبھی مطلب جہنم کی طرف آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو نے جنت کا راستہ کیوں لے لیا؟ بھائی میں اس اعتراض کا ترجمہ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ الفاظ کو نہیں بولتے. ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہودیوں جیسا چہرہ بنایا، ہم نے انگریزوں کی طرح ننگے سر پھرنے کو اپنایا، انگلش بال رکھوائے، ہم نے انگلش لباس پہنا، تو یہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے اسلامی وضاقت اپنا لی؟ تو نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں سجا لی؟ تو نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامے کا تاج کیوں پہنا؟ تو نے انگریزی بال چھوڑ کر سرکار کے گیسو اور خمدار زلفوں کی سنت کیوں اپنائی؟ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تجھے جنت میں نہیں جانے دیں گے، تجھے ہماری طرح رونا پڑے گا. ناراض مت ہو، ماحول اس طرح کا آج کل ہو رہا ہے. وہ دور آیا کہ دیوان اے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو بدقسمتی سے امت کی حالت کس قدر خراب ہو چکی ہے کہ آج مسلمان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے اس محلے میں رہتے ہیں تو پتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. اسی حلیے میں، جس حلیے میں آج کل پینٹ شرٹ میں کسا کسایا مسلمان جس طرح گھوم رہا آج کل، اس حلیے میں آپ انڈیا میں ہی چلے جائیں، آپ کو کوئی مسلمان نہیں کہتا، جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے، نام وغیرہ نہیں بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں یا میرا فلاں نام. ہندو مسلمان بالکل سیم، ایک ہی روپ میں. اسی طرح آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں، غیر مسلم کنٹریز میں، تو مطلب آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دیکھ کر، جب تک پہچانتا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی مسلمان ہے. اس حلیے میں تو اسلامی حلیہ تو ہم نے چھوڑ دیا بالکل، یعنی کہ ایسا چھوڑا کہ بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے اب اس حلیے کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، مسلمان کہلانے والے. ظاہر ہے کہ جو سنت کا مذاق اڑا مسلمان رہتا نہیں ہے کہلاتا ہے. اسلام سے تو گیا جس کو, مطلب یہ کہ جس نے مذاق اڑایا سنت کا, داڑھی کا مذاق اڑایا, امام شریف کا مذاق اڑایا, جس کو پتا ہے کہ سنت ہے مگر مذاق اڑایا توہین کی, تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو رہا نہیں, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب اگرچہ داڑھی سجا بھی نہیں, امامہ باندھ بھی دیا اس نے, لیکن جب تک توبہ نہیں کرے گا اپنے اس فیل سے, نئے سرے سے کلمہ نہیں پڑے گا, مسلمان نہیں ہو سکتا. نکاح تھا تو وہ ٹوٹا, نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا, بیعت تھا تو دوبارہ بیعت بھی کرنی پڑے گی, جس سے بھی چاہے کر لے, جو بھی بیعت کے شرائط پر پورا اترتا ہوں. تو بہرحال یہ کیا اتنی جہالت ہے, اتنی دین کے معاملے میں ناشنائی ہے. ہاں دنیا کی ترقی بہت زیادہ, اور ہر ایک مطلب دنیا کا مستقبل روشن کرنے ہی کے چکر میں اس کو اسلام کی پڑی کوئی نہیں. یہ کراچی ہی کا ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں مستقبل روشن کرنے کا, جس میں سراسر عبرت ہے. ایک متوسط الحال گھرانہ ہے, پھول جیسا نوجوان ہے, ادھیڑ عمر کا باپ, یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں اپنے لال کو امریکہ بھیج دوں, امریکہ جا کر وہ ڈاکٹر بنے اور اسپیشلسٹ بنے, بڑا ڈاکٹر بن کر آئے اور اپنے محلے میں کلینک کھولے, تاکہ اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے, میرے بھی بڑھاپے کا سہارا بن جائے. یہ تمنا ہے, یہ تمنا آج کل معیوب کون کہتا ہے اس کو, ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بہت ترقی کرے دنیا میں, دین میں نہیں دنیا میں, خوب پیسہ کمائے, اعلیٰ تعلیم ہو, بڑی اس کے پاس سند ہو, بڑی یہ ہو, بڑا وہ ہو, یہ ہر ایک مطلب اس دور میں کرتا ہے. تو یہ اس باپ کی تمنا تھی جو فی زمانہ معیوب نہیں ہے. کسی طرح بہرحال اس نے پیٹ کاٹ کر اپنا محنت کر کے اس کو امریکہ بھیج ہی دیا, کافروں کے ہاتھ سپرد کر دیا. اب وہ نوجوان پڑھتا رہا پڑھتا رہا, واقعی وہ ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر بن کر اب وہ کراچی بھی آ گیا, کراچی آ گیا تو کراچی میں آ کر اسی محلے میں اس نے کلینک بھی کھول لیا, دوا خانہ اپنا کھول لیا. باپ بڑا خوش ہے کہ واہ میرا سہانا سپنا شرمندہ تعبیر ہو گیا, میرے لال کا مستقبل بھی روشن ہو گیا اور میرے بڑھاپے کو لاٹھی بھی مل گئی. باپ بڑا خوش ہے. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ نوجوان بیمار پڑ گیا, اس کو پی لیا ہو گیا یرقان. خیر ہو جاتا یرقان, اس نے اپنے نسخے آزمائے, علاج کیا اپنا, لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. آخر کار اس کو دوسرے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ ایڈمٹ ہو جاؤ, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. مگر اس کی بیماری قابو نہیں آئی, اس کا یرقان بگڑ گیا. ابھی چونکہ مستقبل پورا روشن تو ہوا نہیں تھا, اس نے غریب نے شادی بھی نہیں کری تھی. بہرحال چند روز بسترے عدالت پر رہ کر امریکہ کا سند یافتہ اپنے مستقبل کو چاند سے زیادہ روشن کرنے والا نوجوان اسپتال میں دم توڑ کر اندھیری قبر میں چلا گیا. روشن مستقبل ہوا, قبر بیچارے کی جیسی بھی ہو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. کہتے ہیں کہ باپ یہ کہتا سنا گیا, باپ بڑا رنجیدہ تھا اور یہ کہتا سنا گیا کہ افسوس میں نے اپنے بیٹے پر بہت رقم لگائی لیکن میری رقم وصول نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہی میرا بیٹا روٹ کر دنیا سے چلا گیا. یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی, نہ جانے روزانہ کتنے چراغ گل ہو جاتے ہیں. روزانہ کتنے نوجوان اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں, مستقبل کو روشن کرنے کی خام خیالی میں نہ جانے کتنے افراد روزانہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. میں مستقبل روشن کرنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں تو قبر کی روشنی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ مستقبل روشن کرنے کا تو سب کو خیال ہوتا ہے, قبر کی روشنی کا اہتمام کوئی کوئی سوچتا ہے. ہر ایک اپنی دنیا بنانے ہی میں مگن ہے اور مستقبل روشن کرنے کو یہی مطلب کہ بس دنیا میرا جو دنیا ہے میری آباد رہے اور میری دنیا کے معاملات صحیح چلتے رہیں, دنیا میں مجھے تکلیف نہ ہو, مالی پریشانی نہ ہو اور خوب مال ہو, پلاٹ ہوں, مکانات ہوں, بہت زیادہ میرے پاس سرمایہ ہو, میرے پاس خوب گاڑیاں بھی ہوں, میرے پاس عہدہ بھی ہو, میری ترقی ہوتی چلی جائے. لیکن افسوس, صد افسوس, ایمان کی سلامتی کی فکر پہلے تھی اب کہاں ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. تو ان دنوں مطلب لوگ دین سلامت, ایمان سلامت مانگتے ہوں گے, ایمان کی سلامتی. لیکن اب ایمان کی سلامتی شاید ہی کوئی مانگتا ہو. آپ خود سوچیں دن میں کتنی بار ایمان کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے اور کتنی بار کام دھندے کی فکر ہوتی ہے دن میں. اپنی اولاد کے لیے کتنی بار دن میں نماز کی آپ فکر کرتے ہو اور کتنی بار اس کی اسکول کی فکر کرتے ہیں اور اس کے کام دھندے کی فکر کرتے ہیں, آپ کے خود سامنے آ جائے گی بات. تو وہ دور تھا کہ دین سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. اور اب معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. اب سارے مال سلامت ہی کی فکر میں لگ گئے اور شاید ہی کوئی ہو جو دین سلامت مانگتا ہو. تو صرف اور صرف دنیا کی بہتریاں طلب کرنے والوں, صرف اور صرف دنیا ہی کی دولت مانگنے والوں, صرف اور صرف اس تمنا میں شب و روز گزارنے والوں کہ مجھے بانڈ لگ جائے, میری لاٹری کھل جائے, میری بی سی کھل جائے, میرے پاس بہت پیسہ آ جائے, میرا عالی شان مکان تعمیر ہو جائے, میری یہ دکان اتنی نہیں چلتی, کارنر کی کوئی اچھی دکان مل جائے, میرا بہت بڑا کارخانہ قائم ہو جائے, میرا دوسرے ممالک میں بھی کاروبار جم جائے. صرف اور صرف دنیا طلب کرنے والوں اور اللہ تعالی سے بھی صرف اور صرف دنیا ہی کی بہتری کا سوال کرنے والوں, کان کھول کر سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 200, فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ترجمہ ایک کنز ایمان. اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یہ قرآن کیا صرف دنیا ہی تو مانگ رہا ہے, روزی میں برکت ہو جائے, ذرا میرا وہ کام صحیح ہو جائے, ذرا یہ کام ٹھیک ہو جائے, ذرا کاروبار چل پڑے, میرے حریف جو ہیں وہ دم توڑ جائیں. تو صرف اور صرف دنیا جو مانگتا ہے، آخرت کا سوال رب سے نہیں کرتا، ایمان کی سلامتی رب سے طلب نہیں کرتا، اپنے رب سے قبر کی آسانی نہیں مانگتا، نزع کی سختیوں میں آسانیوں کا سوال نہیں کرتا، اپنے رب سے جنت نہیں مانگتا، جنت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس طلب نہیں کرتا، اپنے رب سے قیامت کی بلائیاں نہیں مانگتا، قیامت کی آسانیاں نہیں مانگتا، صرف اور صرف دنیا مانگ رہا ہے، دنیا کی بھی بھلائی نہیں مانگتا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہو تو ہو جائے، نہیں یہ ہو جائے، فلاں جگہ انٹرویو دیا ہے سود کے اڈے میں، وہ میرا انٹرویو میں میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے جو امتحان دیا اس میں بس میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے کتنی نقلیں کی ہیں میں نے، چاہے رشوتیں دی ہیں، کامیاب ہوں، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو کر رہے، فلاں جگہ شادی ہو کر رہے میری، بس یا اللہ ادھر ہی میرا کام ہونا چاہیے، اس کی بہتری بھی نہیں مانتا، بھلائی بھی نہیں مانتا کہ یا اللہ میرے حق میں فلاں کام بہتر ہے تو وہ ہو جائے، نہیں یہ ہو جائے۔ تو پھر ترجمے پر غور فرمائیں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 201 سورہ بقرہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، سورہ بقرہ آیت نمبر 202 میں ارشاد ہوتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے یعنی حصہ ہے، اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو جس نے دنیا میں بھلائی مانگی، آخرت کی بھلائی مانگی، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی، اس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ یعنی حصہ ہے اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے ما کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ ترجمہ ایک انصور ایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جلدی جلدی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیے۔ اے بے نمازیوں، اے نمازوں میں سستیاں کرنے والوں، کان کھول کر سنو، اے ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، تم بھی کان کھول کر سنو، حدیث پاک میں آتا ہے بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے اہل جہنم روزانہ پانچ بار پناہ مانگتے ہیں، اگر اس وادی میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے، اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو قید کیا جائے گا۔ اے سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اے حرام کمائی کرنے والوں، ویڈیو گیمز کھیلنے کھلانے والوں، ٹیبل فٹ بال کھیلنے کھلانے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں، ان کی سرپرستیاں کرنے والوں، کان کھول کر سنو، ملاوٹ کا مال بیچنے والوں، دودھ میں پانی ملانے والوں، آؤ کان کھول کر سنو، اے ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقموں کے مطالبے کرنے والوں، بندے اغوا کر کے تاوان طلب کرنے والوں، کان کھول کر سنو، اے جیب کترنے والوں، چوریاں کرنے والوں، کان کھول کر سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی کا تھوڑا سا بھی مال چرایا، قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی، اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھے گی، سب کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، کان کھول کر سنو، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، اے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، دہشت گردیاں کرنے والوں، مسلمانوں کا خون ناحق کرنے یا خون ناحق کروانے والوں، کان کھول کر سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے شرابیں پینے والوں، تم بھی کان کھول کر سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے، پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اور جہنم کے عذاب پر موکل فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے، اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان کو ضربیں لگائیں گے، اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے، تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ ان کے سر پر نہ ڈسے۔ 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا، مگر وہ اپنے ٹھکانے تک ابھی نہ پہنچ سکے گا، پھر آگ کی لپٹ اس کو سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے اس پر ضرب لگائیں گے جس سے وہ آگ کے گڑھے میں گر پڑے گا، جب بھی اس کے جسم کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھے، اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی، وہ چلائے گا الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس وقت دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ منہ کے سامنے کریں گے، جس کی تپش اور حرارت سے اس کی کھال پگھل کر گر جائے گی، جب یہ پانی منہ کے ذریعے پیٹ میں جائے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کر پچھلے راستے سے گرنی شروع ہو جائیں گی، پھر انتڑیاں لوٹا دی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھیں، پھر مار پڑے گی۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گھر میں ٹی وی وی سی آر رکھنے والوں، ہوش میں آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی۔